keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feel it, and if this life will see it, there's no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go. crema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Înainte să vă spunem că la Kiss FM vedetele lucrează în continuare pentru tine. Intrați pe kissfm.ro/superstar, acolo vă logați gratuit, desigur, cu ID-ul vostru de Facebook și vedeți ce nebunie se întâmplă, un filmuleț în timp real pentru voi. O avem pe Delia Matache, este vedeta săptămânii care lucrează pentru voi și avem și peste 51.100 de superstaruri pentru care vedetele lucrează, desigur. Așadar, intrați acolo, vă logați cu contul de Facebook și ajungeți la filmulețul despre care vă postea DJ Ian. Hai să ne ocupăm de mesajele primite de la voi. Salut băieți, vreau și eu de rechis pentru toată gașca de prieteni și pentru voi sunteți number one, Ionuț Prahova. Okay. Salut, is the best Radio Kiss FM, băgați vara, nu dorm, a prins superbă piesa lui Connector, Bogdan din Prahova, dar cum la job la Măcurele, Ilfov pentru fetele drăguțe, Adelina se știe. Am înțeles tot care este. O dedicație pentru, de la Mihai, pentru Cristina, mulțumesc pentru mâncare, sunteți super tare. Ștefan Stan, You Give Me Love, vrea pentru prietenii mei, cei care ascultă Kiss. Alexandra din Pătălagele, vă pup pe toți cei de la Kiss FM. Stai așa, ca să spunem, dacă n-ați înțeles nimic din mesajul pe care l-am citit eu mai devreme, să știți că intențional l-am citit așa, ca să vedeți cum ajung unele mesaje la noi. Da, da? Așa era scris, deci da. Fără virgulă, fără punct. Ce avem de la Florin, de la Flori din Vaslui, pentru Ivan te iubesc, vă pup, sunteți cei mai tare number one. Și bună, sunt Crina din Apostolache, sunteți cei mai tare, vă ascult non-stop pentru mami și surioara mea care pregătesc amândouă, de fapt, șnițele să-mi trimite și mie prin poștă, vă pup. Un șniță prin poștă, vă rog, avem Lucan de Moga și Liviu Tădorescu, Electronic Symphony. O să ne întâlnim și cu Dia, Don't Know, Timbaland și Carrie Hilson, The Way I Are. La Kiss FM, asculți doar hituri! Hey! You're killing me slowly, I'm giving in. You're crying me out like a violin. Your words are the sweetest poetry. My pleasure and pain, you're my symphony. Symphony. Da, da, da, da, da, da, da, da. Kiss FM asculti doar hituri. Să fim ascultat doar hituri. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi live din Mall din Piața România. Avem podcastul updatat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo ascultați sau downloadați, să aveți colecția completă. Totul este desigur cât se poate de gratis. De asemenea, am petrecut foarte tare în weekend, o să vă dăm detalii ceva mai târziu, vă spunem și unde petrecem weekendul viitor. Până atunci continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu încă 3 piese foarte, foarte tari. Avem Yo, Zen Charm și Xonia, Alma de la Alma. O să ne întâlnim și cu Deep Central, Speed of Sound și tot o piesă nouă de la Andra, What About Us. Suntem live din Mall din Piața România, imediat avem starter Kiss-uri, în caz că nu e deja acolo, pe facebook.com/kissfmromania. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. In the mix, yo! FM, ascult doar hit. Facebook.com/KissFM România să vedem ce delichisuri avem acolo. Jojo și atât pentru sora mea, Melodia Connector, Vara nu dorm. Alexandra vrea Sore Different și Andrei, bun, aș dori și o dedicație pentru prietenii mei din Orțișoara. Tatuț Ionuț, sper să verificați, vă rog, dacă se poate, pentru colegul meu Cosmin, Melodia Cabron. Da, Cristina vrea pentru tot bandul Melodia Sore Different. Mihaela vrea pentru mama mea Dalinda. Și-o cheamă pe ea Dalinda, nu? Și că Melodia Dalinda, s-a corectat. Pentru fratele meu Johnny cu melodia Guess Who, tot mai sus, mulțumesc de la Narcis Florentin. Bibi Maria, pentru soriora mea, aș dori și o melodia Sore Different. Raluca, pentru toți prietenii mei și pentru voi, foarte special, ce rebel, că bun să știi că a fost la începutul programului. Andrei Tigro, de la mine, pentru iubita mea, Victoria, cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult și abia aștept să ne vedem. Dedic melodia Andra, What About Us, care tocmai a fost. Și Astrid, atât vreau și eu să-i zic lui Scooby DFC că-l iubesc mult.

radiofm.ro/video, secțiunea video de pe site-ul nostru, bineînțeles. Avem toate interviurile recente cu artiștii prezenți în studioul Kiss FM Central sau în studioul Kiss FM din Plața. Uite, avem acolo Sore Different, videoclip cu tot cu toți membrii. Ne întâlnim și cu băieții de la Xen și se află în interviul de pe site-ul nostru. Găsiți acolo toate interviurile video pe kissfm.ro/video. Dar și videoclipuri fresh, videoclipuri hot cu cele mai tari piese ale momentului. Facem o pauză scurtă, iar după pauză începem o nouă tură de 40 de minute non-stop hits live din mall la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM is back. You know. Început o nouă oră de hituri mixate live din Mall din Plața România. Mai exact, începem 40 de minute non-stop hits. Chiar acum continuăm mixul cu o super piesă de la David Guetta și Sia, Titanium, remixul DJ Bone și Manda. O să ne întâlnim și cu Tom Boxer și Morena împreună cu Jay Warner, Deep in Love. După care piesa Sore Different, că tot ne-ați înnebunit cu cântecul ăsta. Așadar, începem ora, începem și cu derichisurile voastre. Dăm start derichisuri în continuare, sau nu știu, le așteptăm în continuare la 0722 20 60 20. Asta după ce o să ștergem cele 830 de SMS-uri pe care le-a trimis Andreea. Andreea, ne pare rău, dar n-avem cum să citim 800 de mesaje. Nu știu, ți-ai consumat tot creditul pe un singur derichis și măcar dacă ar fi fost diferit, adică dacă nu trimiteai o poveste, dar e același SMS repetat. S-a stricat butonul de send, cine știe. Bun, hai să continuăm mixul la Kiss FM. Ascult doar hituri. cerut piesa asta, cred că și piesa asta o să devină și o să fie un mare hit pentru vara asta, ceea ce ne bucură. Hai să luăm câteva mesaje. 0722 20 60 20, de la Roxy pentru Costi Ivan din Groșan, cred că e un călduros la mulți ani cu ocazia zilei de naștere și pentru voi băieți sunteți cei mai buni, vreau și eu Dalinda. Avem și mesajul fetei care a trimis mesajul de 800 de ori sau șters toate? Nu, dat cu s-au șters și... automat cu filtrul. Era o fată, doar Andreea, atât am putut să văd și s-au șters. Ne pare rău pentru ea. De la Mihaela pentru Dani, cea mai dulce persoană cu mesajul te salut dulce, dulce, dulce și pentru voi sunteți super tare, melodia Mandinga, Zalila, vă pup! O dedicație de la Gabi din Stejești pentru sora mea Sila și cumnatul meu Lucica cu mesajul, îl aștept la plantat de Ardei și pentru voi cei mai buni DJ. Deci iată că Ardei cu DJ primează și pentru cei mai tari, muzica tot așa e belea, bravo vouă, mulțumim foarte, foarte mult. Salutare, sunt Petrică din Călimărești, aș dori și eu o melodie cu Alex Vera pentru nevasta mea, Pamela. De ce? La mine. Așa, ce-mi place la mesajul ăsta e că e scris cu A, cu S, cu Ș. Foarte tare, ăsta este un mesaj exemplu, chiar. Da, un mesaj cu diacritice de la mine pentru voi băieți și pentru prietena mea Cristina, zice Gabi. Și o melodie eu doresc pentru toți ce mă iubesc, celor ce eu le-am promis, melodii direct la Kiss, melodia lui Smiley, Dead Man Walking, de la Veronica din Buzău. Până una alta, cea mai tare dedicație a fost asta cu sunt la plantat de Ardei și pentru voi cei mai buni DJ. Dar să știi că am putea să facem o zi sau un moment al zilei, cumva, nu știu, să facem cumva, să avem dedicisuri în rime. Da, dedicații în rime sau dedicații din grădină. Cum ar fi DJ Ardei, nume de scenă. Hai să vorbim, să lăsăm piesa să, așa că imediat să și termine. Michel Tele. Nossa, nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Suflă-n buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care țin zvibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare. The V. montaj. La Kiss FM ascult doar Kiss. Got to love you. Smiley Dream Girl, Radio Killer Remix. Așa că mă uitam pe aici prin playlist să vedem ce mai mixăm. E frumos playlistul. Bun, suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Nu uitați de postarea de pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Lăsați acolo dedichisurile voastre. Noi o să le citim în vreo 10 minute așa. Adică le alegem dintre ele pe cele mai interesante și le citim în direct pe Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Mai avem încă 3 piese foarte, foarte tari. Vine un hit al momentului, o altă piesă lansată la noi emisiune, o altă piesă care ne place tare mult. Din păcate nu are încă remix, așa încât o să punem varianta originală, varianta lentă, da, Alex da. Velea. Alex Velea, când noaptea vine, o să ne întâlnim și cu Morandi, Save Me. Și apoi o altă piesă a momentului, DJ Project și Adela, Bun Rămas se cheamă. Așa că eu am dat... Am dat? Așa. Ai dat stop, nu? Da, da, ok. Am dat stop. Și acum să mergem la culcare. Noapte bună, copii! La Kiss FM. Asculți doar hituri. În special atunci când noaptea vine. Și când vedetele lucrează pentru tine. Ce mai facem o... Da? Rimă, rimă, hai! Când noaptea vine... Ce să ajung la tine, mai fermecat cu o privire, căci în privirea ta am văzut dragostea. Inima bate mult mai tare, viața mea prinde culoare, și ce e mai bun în ea e numai din cauza ta. E genul de fată ce merită tratată cu respect, e mereu ocupată, muncește mult, e drept. Merită alintată, merită răsfățată, corect. Mă face mereu atent, mă face să o iubesc și să o respect. Când noaptea vine, te vreau lângă mine. Ce durere aș avea, tu o poți plua cu atingerea ta. Răspuns la orice întrebare, găsesc în brațele tale și te-aș îmbrățișa toată viața mea. Știi exact ce să zici, când cad mă ridici. Mă fac să vreau să te ating și știi să mă aprinzi când mă sting. Sunt fericit că te-am găsit, te-am căutat o viață. Nimic nu mai contează dacă ești tu, știi că avem viitor în față. Când noaptea vine, te vreau lângă mine. Mă gândesc doar la tine. Mă gândesc la tine și bine. Să aleg o mire în mine. Să ajung la tine. Să ajung la tine. Nu pot să visez. Nu pot să trăiesc dacă nu te iubesc. Bună, sunt Gino Manzotti de la DJ Project, iar la Kiss FM ascult doar hituri. Kisser venite pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania. Ionuț, aș dori și eu un derichis pentru Joana cu noua piesă la Alex Velea de la Bogdan, piesă de cei mai tari, mulțumim. Astrid vrea să ne spună așa, vă iubesc, cei de la Kiss FM sunteți cei mai tari. Andreea, stâncile pentru soțul meu, piesa Ștefan Stan cu Alex Velea, Give Me Love. Cristina, Cris pentru verișorii mei frumoși, vreau Mateo și Stella, Push It. Tache pentru toți ascultătorii și în special blondele de la magazin, George și Alex sunteți cei mai tari, vă salută din Prahova, Telega. Astrid, atât, cum se cheamă melodia asta de acu? Acu 37 de minute. Da, e perfect, da. E la fix. Bun. Clocks, Catch Your Fold vrea cineva. Duță, Christoph, pentru toți prietenii noștri din Burlad, un kiss din Anglia. Rihanna, Where Have You Been, un kiss pentru toți kissomanii, bye! Și hai să fie încă unul, Claudiu, pentru toți orbii din Kiss FM, să țineți tot așa, sunteți cei mai tari, bine, orbii în ghilimele. Vreau și eu Paul Van Dyke, Eternity, pentru Avi și toți cei neamichiți aici, care mai au chef de distracție și în ultimul rând, nu și-au revenit încă. Da. Și după aia zice că vrea Akon, deci e la fix. Da, e... E foarte coerent, adică prima oară vrei Paul Van Dyke și după aia Akon. E la fel, e aceeași piesă de fapt, nu? Da. Și Gabriela zice așa pentru Ștefan, hotărăște-te odată. Și pentru fetele mele, Alina, Dana, Andra, vă iubesc mult și pentru voi sunteți cei mai tari. Pauză scurtă, încheiem chiar acum 40 de minute Non-stop hits, dar după pauză vin încă 3 piese mixate înainte de ora 9 la Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. KissFM.ro/superstar. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. La Kiss FM ascult doar hituri, ne-am întors și exact cum v-am promis avem pentru voi 3, poate chiar 4 piese pregătite. Începem cu Adele, Set Fire to the Rain, remixul băieților de la Addictive Elements, băieți pe care i-am și cunoscut vineri seara la întâlnirea Sfântul Gheorghe acolo. Avem Julia imediat, vorbe goale. Și Arash, Broken Angel. După care, dacă mai intră, avem încă o piesă, nu vă spunem încă despre ce piesă este vorba, veți afla atunci. La Kiss FM ascult doar hituri, live din mall din Plața România. In the mix!

cheamă Live in Molly, studioul de sticlă, Kiss FM din Plața România. O piesă care prinde din ce în ce mai bine în cluburi. Și apropo de cluburi, vă invităm să descărcați ediția 228 a partidului Kiss FM. Intrați pe kissfm.ro/partidul, găsiți acolo registrările petrecerilor partidului Kiss FM din acest weekend cu Olic și Dan Fințescu. Vinerea am fost la Sfântul Gheorghe în Club Energy, iar sâmbătă am avut ceva de mers până la St. George's, băi. Foarte frumoasă zona acolo și clubul foarte tare, ne-am distrat foarte bine. kissfm.ro/partidul, așadar intrați și ascultați și descărcați de acolo înregistrările petrecerilor din acest weekend. La nou fix vine piesa Non-House și apoi intrăm în următoarea oră de mix, adică în următoarele 50 de minute non-stop hits. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. kissfm.ro/superstar. Right back. Yes. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no cannot wait, I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. I'm yours. Kiss FM. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. La Kiss FM ascult doar hituri, ne-am întors după pauză și am avut o piesă foarte frumoasă înainte de pauză, așa cum ne place noi să-i spunem domnului respectiv, Jason Praz. Da, I'm Yours, o piesă foarte tare, dar acum suntem în direct din studioul Kiss FM, din Mall, din Plața România, studioul de sticlă, Olix and DJ Young împreună cu voi. Trebuie să vă spunem un banc văzut pe Facebook mai devreme, aici că anunț la matrimoniale. Caut partenere de viață care poate să curețe peștele, să sape după râme și să aibă barcă cu motor. Fotografia cu barca e obligatorie. Da, deci interesant. Le găsim pe Facebook tot felul de nebunii și de glumițe. Foarte bună. Hai să continuăm mixul. Era să zic să căutăm bancul. Hai să continuăm mixul. Nu, înainte să vă spunem că așteptăm mesajele voastre la 0722 20 60 20. Jimmy Unshura, DJ Cost Remix, RJ și Pitbull vin cu You and No It Ain't Love, remixul de la David May. Și apoi Livi și Mona, Sweet Love, la Kiss Kiss in the Mix. Și apropo de Livi și Mona, miercuri lansăm noul lor single aici la Kiss Kiss in the Mix, exact ca acum un an. Live din Plața la Kiss FM. Ascult doar hituri. Cause this feeling is too much. You know it ain't love.

deja faci bani, e cu lui ești. Deja faci bani, uite cu lui ești. Tu și proștii care o ard în jurul ei. Ce? Ca să vezi cum e pe tocuri. E sofisticată, mă, când vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. E sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Venite de la voi la 0722 20 60 20. Bineînțeles, sunt la muncă, ascult Kiss FM. Țineți-o tot așa. Ciprian din Călăraș semnează mesajul. Vreau și eu Shakira, Hits Don't Lie. Mamă, ce piesă veche pentru sora mea Alinuța. Vă pup, te pupăm și noi. Aș dori și eu o dedicație pentru Andreea, Anto și Mirela de la Deo cu melodia, atenție, Fly Project și Adela, bun rămas. Numai nu sunt alții cu Project, mai exact DJ Project. Pentru toți cei care sunt la suferință, mai ales din PNT Baia Mare, din partea lui DJ Iahim, vă rog piesa Sasha de Lante. Mamă, din Cretacii asta, din preistorie. Oi, de bine. Hei, salut, Kiss Mind, vă salută Oana din Argeș și aș vrea și eu să dedic următoarele melodi prietenilor mei. Un mare la mulți ani tatălui meu, te iubesc mult, tati. Kiss FM, cel mai tare, saltă lumea în picioare. Așa să fie. Hello, sunt Marius, vreau o melodie cu Alex Mica, Dalida scrie. Nu, măi, Galinda, da? Pentru toți prieteni mei. Sunteți cei mai tari. Cu doi i nu mai scriem în viața asta. Nu mai învățăm să scriem cu doi i. Gata, s-au dus vremurile alea. Ce mă să scriem corect? Da, bune, cum să mai scrie corect? E ceva învechit asta. Continuăm mixul cu o piesă care nouă ne place tare mult. Mike Diamond's Reason to Feel Love. Laurențiu Duță, avem imediat Shining Heart. Și Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Suntem live din mall la Kiss FM. Asculți doar hituri. Take my shot, I'll never leave. Talk about the way you wanna be free. Spread your wings, love and fly with me. Oh, it's forever, girl, you wanna feel. Cause you got me going on, yeah. And I gotta keep it strong, no. Girl, it's not just one love song, baby. Cause you got me open, no. give me reason to feel love, to feel love. De aici din mall. Ia, suntem live din mall, Shaggy. Bun, vă invităm să intrați pe kissfm.ro/ft40. Uite, avem primele 3 piese în clasamentul Kiss FM Fresh Top 40 pe locul 3, Jamie 1 Shoe, dar nu mai scăpăm de piesa asta. Cred că e din toamnă piesa asta, mai are puțin și face anul. Pe locul 2 se află Cerebel Kaboom și pe locul 3 Jamie 1 cu Shoe, da. Nu, azi, stai, number one, voltaj, dă vina pe. Ah, da. Că le luăm în ordine inversă. Da. Asta era. Asta era, vreau să vă spunem. Intrați și votați acolo piesele voastre favorite. Voi faceți Fresh Top 40. Aveți butonul topul tău, votați piesele, le puneți cum vreți voi și mai apoi în jos aveți butonul trimite topul. Toate clasamentele se centralizează într-unul singur, sâmbătă la ora 10 pe Kiss FM. Și că tot vorbeam despre online, intrați pe facebook.com/kissfmromania. Dacă nu ne-ați dat un like, faceți acolo treaba asta și lăsați și dedichisul vostru. Le citim, o să încercăm să citim cât mai multe în vreo 10-12 minute după următoarele 3 piese. Adică Dumble and Freedom, Vank pleacă remixul lui LLP și noua piesă Raluca, Surrendered My Love. DJ Young și Onyx sunt împreună cu voi în ultimele 50 de minute non-stop hits. La Kiss FM, ascult doar hituri. You got to be out. You got that show fly going. Got that drink in your hand. Way. Another evening goes away. Night and day, she hates that feeling. I can't explain. I got a lot of lies. burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Clipul în curând s-a filmat joia trecută, dacă nu mă înșel, sau vine, nu, vine s-a filmat chiar. Și apropo de videoclipuri, ne uitam pe YouTube, filmulețul făcut de noi, mașina colegului Dan Fințescu cu DJ Kiss FM, Vara nu dorm. Dați un search pe YouTube dacă nu l-ați văzut încă. Ne putem lăuda cu 23.000 de view-uri, deci foarte tare în câteva zile. O să depășim vizualizările făcute de unele piese din România. Așa că intrați pe YouTube și scrieți Vala nu dorm și acolo o să vedeți al cincelea link cu DJ Kiss FM, care cântă piesa în mașină. Așa, de distracție. Avem 90 de dedichisuri adunate pe pagina noastră de Facebook. Zic așa, ascultăm Enrique Iglesias și următoarea piesă de la Sean Paul și Doesn't Mind, după care ne ocupăm de dedichisuri. La Kiss FM, asculți doar hituri! So much to you, I gave you your dreams, 'cause you meant the world. So did I deserve to be left and burned? Do you think I don't know? You're out of control, and that I'm finding all of this from my boy. look at you from head to feet. All that's for me. Go ahead, keep the keys. That's not what I need from you. I'm not afraid to shy about it. Ain't telling no lie, girl, I'm a animal, animal, animal, animal. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. De derichisuri de pe pagina noastră de Facebook, așa că e timpul să ne apucăm de ele. Naia Bogdan zice așa, sunteți cei mai tari băieți, aș vrea și o melodia Pico Venga, Alexandra Bălan pentru drăguțele mele colege Sandy și Melec, melodia Vara în Odol cu mesajul spor la Chris Fetelor, vine la Chris Fetelor, vine sesiunea. Flora, Andrei, Denis, vreau și melodia Chiar Nouă lui Smiley pentru toți prietenii mei, sunteți cei mai tari. Marian Claudiu pentru colega mea Alexandra, o dedicație specială, mâncăm mâine un Fat Mama, mersi. Tare asta. O secundă, pregătim aici lupul cu care o să... După care vine și vulpea. Alin Popescu de la Alin pentru mama mea, cea care este aici lângă mine și vă ascultă cu drag. Citiți-l pe asta, vă rog, mult. Uite că l-am și citit. Marian, un dedichis pentru toți prietenii mei și pentru 9B, cea mai șmecheră clasă, cu dragoste semnează Digi Extrem. Cătălina dedică această seară copiilor mei care mă țin în viață și îmi dau puterea să merg mai departe, din sat Budești, comuna Crețești, județul Vaslui. Vă iubesc mult de tot. Și hai să fie încă unul. Crișan Raul, vreau și eu să dedic toate piesele care urmează amicilor mei și vărului meu Gaidos Norbi și pentru voi băieți, ca să continuați tot așa și în viitor. Mulțumim tot așa să fie. Uite încă una de la Medellin. Geo, bună, sunteți cei mai tari, vă ascult cu drag. Aș vrea și melodia Beautiful Smile de la Stroke 69 pentru iubitul meu Raul cu mesajul te iubesc mult, vă pupic. O piesă foarte tare de altfel. Hai să vedem ce piese urmează. Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Și mai apoi avem Rihanna și Kelly Harris, We Found Love. Sincer, nu știu de ce n-am pus mashup-ul ăla, dar mai bine le ascultăm pe ambele separat, nu? Sigur că da. Live din Mall, din Plața, DJ Young and Olix, Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, ascult doar hituri. decât dacă îmi dai somnifer. Și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mudrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață mac mureală de cusana, o plecana. Că un weekend la mamaie e cât un sezon la Varna, frații mei. Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie îmi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plin. Am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul cum pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de salarină. Ah, că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu Adidas și-n picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de casare. N-am nevoie de busolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on! Eu vara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind. Pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plin. Pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plin. Pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plin. Cea mai nouă piesă Connector lansată la Kiss FM pe plajă la Custinești de 1 mai. Acum o săptămână, acum chiar 6 zile, nu? Da, acum 6 zile. Mă uitam, nu știu exact de ce pe YouTube nu se vede linkul oficial, în schimb un link oficial are 300.000 de view-uri, adică în 6 zile 311.000. Da. Plus că mai sunt altele cu 160.000. 10.000, adică foarte tare, cu siguranță să fie un hit. Nou single Connector. Vrei să spui despre site, nu? Da, intrați pe final, vă spunem ca de obicei pe romanicatube.ro. Romanica cu capa, un site de video sharing românesc, un fel de YouTube foarte hazliu, numai cu filme românești, numai cu filmulețe, cu video românești. Romanicatube.ro. Ok, hai să încheiem programul, nu vine și Mr. Boba. Da, cu el vă întâlniți după ora 22, adică în câteva clipe, iar după miezul nopții colega Carmen o să vină și ea și o să fie alături de voi până dimineață. Am găsit și linkul oficial pe care sunt 500.000 de view-uri, 511.000 de view-uri. În, stai să vedem, da, în de la 1 mai, în câteva zile, în, stai să vedem, cât suntem azi? Pentru 1 mai a fost lăsată, azi da, de 7 zile, o săptămână, 511.000 și pe încă un link oficial de 311. 300 plus 100, cred, da, dacă milion. Cred că sunt vreo milion. Sigur. Foarte tare, ne bucurăm pentru Connector. O seară frumoasă, vă dorim, DJ Ion și Olic să vină alături de voi mâine de la 19. 7 seara aici în Mall, în studioul Kiss FM de sticlă din Plața România. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss FM.